بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وما كنتم ولا همكوا تستترون ولواتوا أنباو وانا جيكينغانا كجفيتا أن يشهد عليكم كتلوا شهودا جيينو سمعكم نمسكيزيينو ولا أبصاركم ولا ماونيينو. جامب الفن جامب مبالو لموافتك همويلوه. وذلكم نهيل ظنكم من دو ظن ينو الذي ظننتم بربكم أنبايهم من ظنيا ملزي وينو سبحانه وتعالى أرداكم ديو إلو أنغميزا أهلككم. أرداكم بمعنى أهلككم. نعم، فأصبحتم مكاوى من الخاسرين ميونغوني موالو حسيريكا ولو فتخسار. فإن يصبروا وكيفوميليا فالنار مثوى له موتو ديو مكازياه. وإن يستعتبوا نواكي أومبا مسامها فما هم من المعتبين سي واتو باكوبيبا مسامها وكاتيكا بمو هوانا مسامها هوانا مسامها وتكايو باتا بعد يا هاف بعد كومتانغوليا كفانيا معصية. وقيضنا لهم ناتوكا وسهلشيا واو قرناء السوء قرناء مرافيك وبايا تمسهلشيا كفونجنا واو مرافيك وبايا. فزينوا لهم وكوابانبيا ما بين أيديهم وما خلفهم يلقوهموا بلزاو نازتخذوا قوجة بداو وحق عليهم القول نايكثبيتي يوياو قول نينو لمنزمو سبحانه وتعالى في أمم كتك أمة زلزو بيتا في أمم قد خلت كتك أمة زلزو بيتا من قبلهم قبل ياو من الجن ميونغوني ومجين والإنسين ونادام إنهم حكيكا وكانوا ولكوا خاسرين نوني حسارة ولو بطا حسارة سان. وقال الذين كفروا وكسيما والي ولو كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن مسيسكي لزيه قرآن مسكيلزا قرآن يا تين مسكيلزا قرآن والغوا فيه نمكيو متسكيلزا فنيني فوجو بيني كليل لعلكم نهكيكيوني تغلبون متشيندا وين مكشيندا متكفانيا هيفي مسكيلزا قرآن. Lakini ikiwa imbidi musikize wasifanyane fujo. Allah la hawla wala quwwata illa billah. Falanudhiqanna alladhina kafaru wallahi tutawaondesha wale ambao kwamba wale kufuru tutawaondesha shamizu no hanudhiqu hakusema tutawaadhibu kwaonyesha Adhaban tutaonjesha adhabu shadidan kali, wala najziyannahum, na tutawalipa aswa alladhi, baya zaidi ya lile ambalo kwamba kanu walikuwa yaamaluna kiafai, watalipwa zaidi ya hiyo. Si walikuwa kifanya ubaya, watalipwa ubaya nao pia watakapokwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika jazaa'u a'da'i Allahi an-nar, hiyo ndio malipo ya maadui ya Mwenyezi Mungu, ni moto. Malipo ya maadui ya Allah ni moto. Lahum fiha darul khuldi, lahum wanayo fiha katika moto, darul khuldi, nyumba ya milele, nyumba ya milele. Jazaan bima kanu, hali ya kuwa ni malipa yale waliokuwa, fi ayatina, aya zetu, yajhaduna, wakizipinga pinga aya za Mwenyezi Mungu. Hii ni jaza yao. Sasa waqala alladhina kafaruna, wakasema wale walokufuru, rabbana, mlezi wetu, arina alladhaini, tuonyeshe wale wawili, wanadamu na mashetani, tuonyeshe hao, adhallana, walotupotosha, kutokamana na haki tulipokuwa dunia, wanadamu na mashetani. Hawa ndio walifanya hivi, minal jinni wal insi, kutokamana na wanadamu, jinni na wanadamu, najalhuma, tutawajalia, tahta aqdamina, chini ya nyayo zetu. Tutawadhibu sisi, tutawapiga kweli kweli, kwa sababu wao ndio walipotoa, wametupotosha sisi, tena wao liyakuna wao min asfalin, watu wa chini kabisa motoni huko, tokomeani kule, kwa sababu wamefanya, wametuvusha mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hali ya kwamba wao wenyewe ndio walifanya nini, walifanya hivyo. Tayib, angalia chini sasa tafsir. Wama kuntum wala hamkuwa, tastatiruna, ni wenye kujificha, ayashhada alaikum, kuwatolea ushuhuda juu yenu, sam'ukum, masikizi yenu, wala absarukum, wala maoni yenu. Hilo likuwa hamudhani kwamba jambo kama hilo litafanyika, kwamba kuna siku masikizi yenu itawatolea ushuhuda na maoni yenu itawatolea ushuhuda, na vile vile ngozi zenu zitawatolea ushuhuda kwa mmefanya kadha wa kadha wa kadha. Hili ni jambo ambalo kwamba nyinyi alikuwa hamulielewi kabisa. Wama kuntum taktafuna an shahadati allahikum alaikum, wala mkuwa ni wenye kujificha na kuona haya kushuhudiliwa na viungo vyenu juu yenu, wala tuhadhiruna min dhalik, wala alikuwa hamna khaufu na hamkuwa na tahadhari kutokana na jambo kama lile ambalo kwamba litakalotukia kwa kwenu nyinyi siku ya akhira. Hilo halikuwa ni jambo ambalo kwamba linawatia wasiwasi kabisa. Walakin dhanantum, lakini nyinyi mulidhania, biqdamikum, kutangulia kwenu, ala almaasi, kutenda maasia, kujitokeza kwenu kufanya maasia, mulidhania, anna allaha la ya'lamu kathiran, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajui mengi mima ta'amaluna, munayoyafanya. Hilo likuwa ndio jambo lilofanya mughurike, musiwe ni mwenye khaufu. falidhalika sadara minkum, kwa hivyo ikapatikana kutokana nyinyi ma sadara yalopatikana, yametokea makosa mengi sana na madhambi mengi sana yaliyotokea kwenu nyinyi. Wa hadha nahi adhannu dhanna sara sababu halakikum, na huku kumdhania kwa nadhanna juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ilikuwa sababu ya kuangamia kwenu. Wa shaqaihim, na vile vile kuharibikiwa kwao au uovu wao, uovu wao, kwa sababu shaqi ni mwovu. Walihadha qala, kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema, wadhalikum dhannukum, na hiyo ndiyo dhanna yenu ya kwamba Allah hatowapatiliza kutokamana na makosa mnayofanya. طيب. وهذا ظن نهيض النصارى مكوا سبب هلاكهم سبب وقوانقاميا قواه وشقائهم نووفواه. ولذا قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم, هيو ندو ظن مليوكوا نيني مكذانيا mula wenu na mlezi wenu subhanahu wa ta'ala. Adhanna sayy, dhanna mbaya, dhanna mbaya. Haithu dhanantum bihi, wakati mulipomdhania Allah, ma la yaliku bijalalihi, mambo yasiyo wana na yasiyo kwenda sambamba na utukufu wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ardakum, hiyo dhanna ndiyo iliwangamiza, ay ahalakakum, imewangamiza. Baada hapo, faasbahtum mukawa, minal khasirina, ni miongoni mwa wenye kuhasirika nafsi zao, kwa sababu ya kuwa na dhanna mbaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kusema kwamba wanashaka kwa Mungu ndio yatumiliza waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuumba. Na hiyo ni njia moja ya Qur'ani inayofunza hali kama hiyo, wakawa wanadhana kwamba hili kweli litatokea kweli. Fa asbahtum li anfusihim, mukawa kwa nafsi zenu, wa ahalihim, na watu wao, wa adiyanihim, na dini zao, bisababi al-a'mali, kwa sababu ya kutenda matendo, alati matendo ambayo kwamba aujabaha, imewajibishieni lakum jinyi dhannukumul qabih, dhana yenu mbovu kabisa. Qabih shay ghair jayid, mbaya, dhana yenu mbovu. Bi rabbikum, kumdhania mola wenu subhanahu wa ta'ala. Fahakat alaykum, ikathibiti juu yenu kalimatul iqabi, neno la adhabu wa shakai, na neno la uofu. Yani mukawa ni mwenye kustahiki kuadhibiwa, na mukawa ni mwenye kustahiki kuhukumiwa kwa mayenani ni waofu. Kwa sababu nini? Kwa sababu matendo yenu, kwa sababu ya matendo yenu mabaya, kwa kuwa nyinyi mumdhania Mwenyezi Mungu kinyume cha utukufu wake na uwezo wake. Kwa hivyo imethibiti juu yenu neno la adhabu na uovu. Wa wajaba alaykumul khulud ad-da'im, imewajibika juu yenu kukaa milele motoni, fil adhab, katika adhabu, kukaa milele. Khalada bimaana dama, amidum, anta takhlud khalada yukhalid. Wewe ndio utakaa milele hapa dunia hii. Alladhi adhabu ambaye kwamba la yufattaru anhu, hawapumzishi saa tata saa moja, hawapumzishi, ni kwenda tutangu walipoingia mpaka anapotaka Mwenyezi Mungu takuwa wako moto. Hakuna habari ya sasa basi kidogo wapewe nafasi watoke na nini, ni hakuna kitu kama hicho. Eh, wataendelea kuadhibiwa vile alivyo wa hukumu Mola Subhanahu wa Ta'ala, la yufattaru, hawapumzishwi. Intabi hadhi nalo hii fatara, fatara bimaana amechoka, uhisu bifuturi maana nasikia uchovu kabisa, nimechoka sana. Afahamu. Fa in yasbiru, watakapo subiri, fala jalada alayhim, hakuna kupigwa viboko, hakuna kupiga vya kupigwa viboko, hakuna wala sabara wala kuhumilia. Wa kullu halatin, na kila hala katika hizo hali mbili, kudira, imekadiriwa imkanu sabri alaiha, kuwezekana mtu kusubiri yale yatakayompata na kumkuta. Fannaru, moto, la yumkinu, haiwezekani, asabru alaiha, kuvumilia mtu, la yumkinu ay la yastatiu, hawezi mtu kuvumilia juu ya moto. Moto ni mkali, yadhuru, yachoma, yaharibu mwili wa binadamu, mtu hawezi akavumilia kabisa. Wa kaifa sabru ala nar, na vipi huwa kuvumilia juu ya moto, kad ishtadda harruha, ambayo imekuwa ule ukali wake umekuwa kali sana, umeshitadi kabisa ukali wake. Wazadati kazidi ala nari dunia, kuliko moto wa duniani, imewashwa ikawaka kweli kweli, ikatisha, yani ile ule ukali wake ukazidi zaidi ya moto wa duniani. Bisabiina dhifan, mara sabini nyongeza, yani moto wetu wa duniani imeshindwa na moto wa akhira mara sabini. Subhanallah. Na waona hii moto tulionao sisi hapa duniani vile inavyoangamiza mali na nafsi, mali na nafsi. Kwa dakika tutaona kwamba mabilioni ya mali imeangamia na nafsi zimeangamia. Kwa hivyo imezidi ukali wake juu ya adhabu dunia mara sabini, yani mardufu mara sabini. Wa adhuma ghaliyanu hamimiha, wa adhuma bimaana kabura, imekuwa kubwa sana. Ghalayanu, kuchemka kwake, kuchemka hiyo moto. Hamimuha, moto wake. Wa adhuma, imekuwa kubwa. Ghalayanu, kuchemka. Hamimuha, moto wake. Hamim ni moto, hamim ni moto. Wazada ikazidi natunu sadidiha, uvundo wa usawa wake. Natunu ni uvundo. Lau anta tamuru fi awqati al-matar suku ngwea, mada tuhisi raiha natina, raiha natina, harufu ya uvundo, natuka sana. Hada sema wazada natunu ikazidi uvundo wa sadidi ha usaa wake. Sadidi ni usaa, sadidi ni usaa. Asallallahu salam. Watudhaafu, na waongezewa bardu zamhaririha, ule ubaridi wake wazidishwa ubaridi, wazidishwa ubaridi. Waadhumat itakuwa kubwa salasiluha, zile sengenge zake za kufungia watu kwa aklala na mapiku, chuma ambayo inafungwa kama polisi vile nao, kufungwa kabisa, kupigwa pingu kabisa. Wakaburat itakuwa, itakuwa kubwa sana makamiuha, vile vitu vya kuadhibia vile vya kupigia. Wa khitamu dhalika, na mwisho yote saftul jabbar, watapata hasira ya Mola subhanahu wa ta'ala. Yote hayo hayakutosha, yote hayo hayakutosha, isipokuwa watahitimishiwa kwa hasira ya Mola. Wa qawluhu lahum, na neno lao kuambia Mwenyezi Mungu, hina yad'unahu, wakati watakapomwomba Mwenyezi Mungu, wayastaghithuna, na wanataka msaada. Istaghatha maana talabul musaada, istaghatha maana talaba al musaada, talabul musaadati hiya istaghatha. Na hakuna afai kuombwa istighatha kwa isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hunaka istighatha yakdiru alaiha albashar, yajuzu an yustaghatha bihi. Kuna msaada ya mwanadamu kuweza na afaa kuomba. Mathala, mtu umeingia baharini, umetumbukia kwenye bahari, ukawa mjua mwenzako yule hapo kuangalia, anajua kuogelea, mwambie bwana, njoo bwana unisaidie, njoo unisaidie. Ona, hiyo itakuwa ni kitu ambacho yua kiwezi. Lakini kitu ambacho kama mwanadamu hakiwezi, hakuna ruhusa mtu kuomba kuokolewa na mtu yoyote katika hiyo, isipokuwa nani? Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atawaambia nini? Ikhsa'u fiha, tulieni, tulieni, wala tukallimun, wala msizungumze na mimi wala mtu yoyote, ndio jaza yenu, adhabu na kimya. Hamna ruhusa hata kupiga kile jamaa na chomeka jamaa, nyamaza, kaeni milele wala msizungumze. Hivi ndivyo alikuwa akifanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Baghdad, alipokuwa sasa kuna wapinzani wengi sana wanaompinga wao katika dola Abbasia, alikuwa ni mtu mmoja hatari sana, na yeye ndo alipelekwa kule, kwa sababu Iraq ni sehemu pana usumbufu mkubwa sana kitarehe, watu wake wana taabu sana, na hakuna nchi ya Kiislamu ilihujumiwa na maadui zaidi ya mara 500 kuliko nani? Kuliko Iraq. Hao maadui hawa si juzi tu walivamia, kitambo, kila mara wanaivamia Iraq. Kwa nini? Iraq wale wanaoishi pale, makurdi wale, ni watu wenye maadili nzuri ya akili na elimu na ushujaa. Sasa kila muda wakikaa, wanaanza kupata maendeleo, wanaleta maendeleo ya kugeuza ulimwengu wa Kiislamu. Wale wanatafutia sababu, wanawamaliza. Inakamia karni moja sasa tena, hakuna chochote. Alafu tena watajiunda tena, watamalizwa hivyo hivyo, kwa sababu wao si rahisi kukubali, si rahisi kukubali yale wanaotaka hawa makafiri, isipokuwa hawa ambao pengine ndio viongozi kwa wao. Tayyib, wa in yastaghithuna, wakiomba msaada ya maji, yatlubu, wakaomba, an yuzala anhum, kuondolewa, al'atabu, kulomiwa, fayarji'u ila dunya, warudi duniani, kuondolewa hizo madhambi na wasamehewe, warudi katika dunia, liyastanifu al'amala, ili watende upya amali njema. Istanafa shay bi'ana jadada, amefanya upya. Mathala tusema sakatat iqamati fastanaftuha, iqama yangu imemalizika wakati wake, nikienda kafanya nini? Nkarinyu. Al-istinaf hadha hu istanafa shay bi'ana يعني بدأه جديدا استجد لديه شيئا مفهوم له استانف أقول لك استانف في الكلام عن زمانين أساس عن زمانين توانزتين مزوج طيب فما هم من المعتبين هواكوا واو نوني كسكيز وعم نينياو منينو ياو لأنه ذهب وقته وقتي وكسكيز ولواما يا أمتو نا كليل زا أمتو نا ملأولا لمشي أمتو ميكوشا وكتوك وعمروا ما عمر فيه من تذكر وعمروا وكبوا عمري ما يعمر عمري أنا يبوا فيه أمتو من تذكر أنا يكمبوكا عمري يا كتوشا يا أمتو كمبوكا أنا كارولي نيوما na kaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kasikia akawa ni msikivu lakini hawakusikia pamoja na ile umri waliopewa hawakupata mauidha ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu bora wenu ni yule mtu ambaye Mungu amempa umri mrefu lakini akawa na amali njema huyu ndio bora katika sisi وشركم من طال عمره ها وساء عمله وبيويتو نيلي امبقوم عمره لكن مريف لكن يعني ما تندو لكن ما بايا هو يندو مبايا زيد نمبايا زيد فايبو هاو مبيو عمري يكويزا كوزنغاتيا من يكوزنغاتيا وجاءهم النذير نبيل فيل إيمواجيا أونيو أونيو نكما أونيو لوناي ميمي إنفي أونيو أم بيبانا يقول أتوكاكو نبالي زايد كوليكو وينداكو تحذر تحذر نيونيو وجاءهم النذير كوجليا أونيو وانقطعت حجتهم إكماليزيك حجازاو ika katika kabisa hujja walizokuwa nazo maana anna istutabahum pamoja na kwamba kule kutaka udhuru na kutaka kusamewa kadhibun minhum ni urongo kutoka manao si wa kweli ni urongo tu hawakuwa na ukweli katika yale walotaka falau ruddu law angeregeshwa duniani kama wanavyodai lastahnafu al'amala saliha ما عملوا ذلك هاتفان ها شتسمى ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى بكامشو سمت واتشوجي سمعه تو pale kwa sababu moto imewa imewambata vizuri sana katika hali zao na mwili wao kwa sasa apiga kelele lolote linatoka لكن السيكوال فلو ردوا لو انجرجشوا لعادوا وانجرودي لما نهوا عن كل ولتوك كتازوا ولو كتازوا وانجروديا وانجفانين وانجرون وإنهم لكاذبون ناكاوان يوارونغو هاوا نذروزاو هزيكو باليوي وقيضنا لهم ناتومي وسهلشيا قرناء أكوان مرافيك قرين نرافيك أو ريكا هذا قرين يعني عمري واكي موانقو ميمي قرين وهذا قرين معنى صديقي كذلك أرافكي عنك كمي وسائل الشيواء مرافيك مرافيك ينبغو كوانبا لكواهو سي وزوري ما بين أيديهم وما خلفهم بيلياونا نمياو وحق عليهم القول كوثبتكيا عذاب نرى ميزمو بكم بواو وتنجيا موتوني في أمم كتك أمة زلزوبيتا في أمم قد خلت كتك أمة زلزوبيتا من قبلهم قبل ياو من الجن والإنس كتكبان ما جن نعنس إنهم هكاو كانوا ولكوا خاسرين نوالو هسيريكا كبساء أي وقيضنا لهؤلاء ظالمين تلوسالشيا هاوا مظالم الجاحدين ونيا ككانا نونيا ككتا للحق حق جحد بيانا أبى ورد وأنكر، أبى ورد وأنكر ورفض. هذه الكلمات أربعة لهذه الكلمة. لهؤلاء الظالمين هوا مظالم الجاحدين ونيكو كان نكفين للحق حق قرناء من الشياطين وينزاو كتقبنانين نما شيطان كما قال تعالى كما الوسيمة ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا هوني ويوي sisi tumewatumiliza mashaitani kwa makafiri wakawa wanawatikisa kuwatikisa tauzuhum azza ay tuzijuhum inawatia khaufu tauzuhum azza ay tuzijuhum inawababisha inawatia khaufu tuzijuhum ila almaasi inawababisha kwenda kufanya maasiya وتحثهم إن وهميز عليها جوك فني معصيها وما شيطاني وأنني بسبب ما زينوا لهم وسبب يلي ولوفنبيا ما بين أيديهم وما خلفهم في الدنيا دنياني زخرفوها وليبامبا بعيونهم كوني ما شواهو ما شيطان وما فنبيا دنيا كتك ما شواهو ودعوهم إلى لذاتها وكوالنغانيا katika kula yale matamu katika dunia wa shahawatiha almuharrama na kujishibisha kutokana na matamanio yake ya haramu na hivyo ilivyo ngala binadamu subhanallah wetu kaa mtaani angalia msikiti ambao uko pale mtaani kuna baadhi ya watu taona miaka miwili mitatu hawatoki msikitini wao ndio huwa waadhini wao ndio ma wando waadhini wanaadhini wanaqimu sala wanaban wala la pale pale msikitini maana yake ni kwa hana kazi hana kazi sasa mkimbilia mu akishapata kazi tu tayari aona sasa ndio sala kwa heri na msikiti kwa heri sasa na maasiya basi anafanya kwa inaji si zina si nini kunwa tabali toa ule mwadhini ni mlevi haswa hamjaona hawa hawatoki msikitini wakiwa na taabu lakini wakisha Mungu akiwaondolea tu taabu wamerudi kule kule walikokuwa na liofanya wakae msikitini si kwamba wacha Mungu haa ni Mwenyezi Mungu awatimizie ndoto zao ya ufanya nini ya kufanya maasiya na Mungu wasaidishia subhanahu wa ta'ala almar'u ala dini khalili mtu katika dini ya rafiki yake marafiki zako kiwa ni hawa ambao wapata kazi ambao wao ndio waume kila mtaa basi naye atakufuata hivyo ni hatari طيب نسأل الله السلام حتى افتتنوا بك وكفتنك فأقدموا وكتنغوليا على معاصي لا كفنيا معصية فأقدموا وكيلكيا إلى فأقدموا على معاصي الله وكيلكيا كفنيا معصية ومعاصي من يزمو وسلكوا وكفات وكفيتا وكفات ما شاءوا يلي ولوتاكا من محاربة الله كفا kupiga vita Mwenyezi Mungu wa Rasuli na mtume wake tayari sasa wal akhiratu ba'aduha alayhi na akhira mweka mbali kabisa kutokana na nafsi yao wa ansauhum dhikraha wakajijisahulisha kukumbuka akhira kwaarni watu bana usituapize mtu sema na waja kuna kufa na watuapiza kajapiza mwenyewe kufa hataki na maasiya hatikuacha hataki kuacha maasiya na moto ni kuingia hataki yawezekana haiwezekani wewe wafanya maasiya na ukimtaji ukawatajiwa Mwenyezi Mungu tu anakujaambia wapi za watu una mtu si mzuri yuwapi za watu kufa kufa nini kila saa kila kija kufa kufa tu mkali kweli kweli na kufa hataki bila shaka wala hana budi atakufa سبحان الله، نسأل الله السلام. طيب، وربما أوقعوها عليهم الشبه، بل ول وينزاك هوا شيء ما شيطان هوا مرنيك سانا أوقعوا عليهم ونواتي الشبه، ونواتي الشبه mambo ya kutatiza, wanawatia katika matatizo. Biadami wukuiha, kwa kuwa jambo hilo halikutuka maisha yake, halikuwa hata siku moja. Fatarahala kaufuha, kawa watu wanaikimbia, imeondoka kaufu yake. Min kulubi katika nyoyo zao, imeondoka kaufu yake, bisa yake kitu kama kile kwamba shaitani amewatia kwenye shubha. Shubha itakuwa ni sababu ya wao kuadhibiwa, akaziondoa hizo katika nafsi zao. Faqaduhum, wakawa ongoza ila kufri, katika kufri wale mashaitani. Walbida'i na bid'a, walmaasi na maasi. Subhanallah, mambo matatu. Kufri, hakuna kitu kikubwa kama ukafiri, na hakuna kitu kibaya kama bid'a. Kwa sababu al-mubtadi' yuridu an yu'addil Allah fi shar'ihi, hataka kumweka Mungu sawa sawa katika sharia yake. Mungu kashakamilisha sharia yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam kashatimiza, yeye atakwambia watu Mungu hajatimiza. Kuna sehemu nyingine kuna upungufu, upungufu mimi na akili sana nataka niyatimize. Hada mubtadi', mubtadi' hakat fayulzimuna nasa ma lam yulzamu, wana walazimisha watu mambo ambayo hawakulazimishwa. Kama wewe bwana unataka kuingia peponi, hatuende tukamswalia mtume, tukusanye pale fulani tupige kelele. Umeona vile wanavyofanya siku hii, subhanallah. Wale watu wa watamta nafikiri au nani kule Tanzania, wale wampigwa picha akiwa katika zefe, umeona vile anawakatika. Imekuwa hayo sasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wafikiri wako ba, mashaallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ni hatari. Ngawaje pengine aweza kuwa ni urongo, siku hizi simu zaharibu mambo mengi. Lakini sasa ukiangalia mwanzo ule mfumo na mchezo wanao, sasa waliobakia wametiliwa chumvi tu, wampambiwa basi. wampambiwa. طيب وهذا تسليط نهكم كسلتي وتقييض نكسهلشيوا من الله للمكذبين ورونغو الشياطين والشيطان بسبب كسبو غاني مزمبا وساليت هاوا ورونغو هاوا نشيطان بسبب إعراضهم عن ذكر الله وسباب ya kuipuzia utaji wa Mwenyezi Mungu wa ayati hii na kuipuzia aya zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajuhuduhum, na kukara kwao alhaqaq, sawa niyo pale wanapokuwa wanaanza sasa kuipuzia sharia, Uislamu, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapinga haki, wanapinga. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasali tena nini na mashaitani. Kama kala Ta'ala, waman yashu an dhikri rahman, na yule ambaye kwamba atakaye kukengeuka kuacha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nuqayyid lahu shaitana, tutamsailishia rafiki ambaye ni shaitani. Fahuwa lahu qarin, ndio rafiki wake. Wa innahum akawa la yasudduna, wa mashaitani, wanamziba mtu ani sabili, kutokamana na njia sawa. Wayahsabuna, wadhania hao wanaofuata njia mbovu hiyo, annahum, kwamba wao, muhtaduna, wameongoka, hali ya kwamba wamepotoka, wako katika njia mbaya sana. Wa haqa alayhim alqawlu, imepasa juu yao, wajaba alayhim, imepasa juu yao adhab, wanazala alqadaa walqadaru biadhabihi, na ikateremka alqadaa hukmu, qadaa hukmu, washahukumiwa hapo. Walqadaru, na wamekadiriwa. Biadhabihim, kuadhibiwa hao. Kwa hiyo ni kauli shapita ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi jumlatin umam, katika mkusanyiko wa umma nyingi. Kad khalat min qabl, min qablihim, walopata kabla ya hawa. Min aljinni wal insi, katika majini na wanadamu. Innahum kanu khasirin, hakika wao wamekuwa ni wenye hasara. Li adyanihim, dini zao. Wa akhiratihim, na akhira yao. Wamepata hasara kabisa, wamepata hasara. Wa man khasira, na mwenye kupata hasara. Fala budda, hapana budi ha? Fala budda ha? Ahalakakum, fala buddun ahalakakum, hapana budi kwa ataongamiza tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala budda ahalakakum, fa asbahtum, mukawa min alkhasirina, wenye kupata hasara. Li anfusihim, nafsi zao. Wa ahlihim, na familia yao. Wa adyanihim, na dini zao. Wapata hasara zote. Bisababi al-a'mal, kwa sababu ya kutenda matendo. Alati ambayo, matendo ambayo kwamba aujaba halakum, Mwenyezi Mungu kawafaridhisheni juu yenu. Al-a'mal lati aujabaha lakum dhannukum al-qabih, iliwapasisheni dhana yenu mbovu. Birabbikum, kumdhania mola wenu ubaya. Fahakat alaikum, ikawajibika juu yenu. Kalimatul adhabi, neno la adhabu. Washakaina uovu, kwa haya shapita wamekadiriwa. Na qadar ya Mwenyezi Mungu tulipita mara nyingi sana kuizungumzia, ni kitu hatari sana. Watu wengi sana watafeli katika mlango wa qadar. Mlango wa qadar, ukitaka kuamini qadar kama inavyotakana, soma mlango wa qadar masu, halafu ufahamu vizuri sana, utendee kazi. Sasa angalia utakuwa nani itakana hivi. Naam. اللهم صل على محمد. أي يذل أن يد، فلا بد أن يذل ومن خسر من يكبت خسارة فلا بد أن يذل. حبنا مودي نلزم أتذللك ويشقى أتقوى موفو ويعذب نتاتسو اتاتسو هو اتاتسو. وقال الذين كفروا وكسم ولي مكافري ولي وسيما لا تسمعوا لهذا القرآن مسكين زي القرآن مساء يبوزينه القرآن وكاوا وسيانا وانباء lazima wewe katika msima moja kuipuzia Qur'ani wala kutoisikia. Na lau watasikiza, basi wasiangalie wala wasikize kwa makini wale watakokuja kuwasomea Qur'ani wakafikiana ya kwamba mukisikiliza au mukasikiza dawa wanaulingania dini hiyo au hukumu ya dini hiyo, basi fanyeni fujo. Wao wazungumza na nyinyi, zungumzeni maneno ya fujo, sio kwa maana ndio lagu. Allahu kalamu la faidata lahu, lagu maneno koroboko. La'allakum taghlibuna, ni hakika nyinyi mtashinda. Fala nudhiqanna alladhina kafaru, wallahi tutawaonjesha wale walokufuru. Adhaban shadidan, adhabu kali. Wala najziyannahum, tutawalipa aswa alladhi, baya lile kuliko lile ambalo kwamba kanu walikuwa yaamaluna wakilifanya, baya kabisa. Kwa nini? Dhalika jazaa a'da'illahi an-nar, hiyo ndiyo jazaa ya maadui ya Mwenyezi Mungu, ni moto. Ati lahum wanayo fiha, ndani ya moto. Darul khuldi, nyumba ya makazi ya milele. jazaan bima kanu bi ayatina yajhadun, hiyo itakuwa ni malipo kwa yale walikuwa kifanya katika kukadhibisha aya zetu walipokuwa duniani. Wa qala alladhina kafaru, na wakasema wale walokufuru, rabbana, ewe mlezi wetu, arina, tuonyeshe, alladhaini, wale viumbe vile vile, adhallana, walotupotoa, minal jini wal insi, katika majini na wanadamu, najaaluhuma, tutawajalia leo sisi tahta akdamina, chini ya nyayo zetu, tutawakanyaga, liyakuna wapate kuwa minal asfalina, watu wa chini, wa chini minal asfalina, wawe chini kabisa, ni watu wa kudharauliwa. Lakini si wewe ndio ulipewa mauidha na kuelekezwa kwamba hawa watu si wazuri, ukaona wewe ni wazuri, hiyo ndio jaza yako. Katari yukhbiru ta'ala, anatupasha habari mizmu, an'iradhi al-kufari, kupuzia makufari, anil Qur'ani Qur'an, hata hawajali kama hawaisikizi, wakisikiza wafanya fujo, hawaizingatii. Na hayo huambiwa huambiwa na wale wakubwa ambao ni katika wao hawako tayari kuamini. Watuwasihi midhali, na kuhusiana kwao jambo hilo ya kwamba ipuzeni Qur'ani, Qur'ani ipuzeni, msisikize. Fakala kasema, wakala alladhina kafaru, wakasema wale la tasma'u li hadha al-Qur'an, msisikize hii Qur'ani, a'ridu anhu, ipuzieni, bi asma'ikum, kwa kutowasikiza, kwa masikizo yenu, kwa masikizo yenu, wa iyyakum, na watahadharisheni, an taltafitu, kuzunguka, au tusghu ilayhi, au mukayasikiza Qur'ani kwa makini. Wa ila man jaa bihi, na kumsikilisha na kumsikia yule alokuja na hiyo Qur'an. Tusghu, msikize makini kabisa. Asgha yusghi, sisi kule kwetu tunasema kupulukiza, tunamaanisha kwamba niupulukize sasa habari hii, kwa maana sikiza kwa makini, sikiza kwa makini sana. Fanitafaqa, ikiafikiana, annakum, kwa mwe samirtumuhu, mmesikia, au samirtumu da'wata ila hakami, au mmesikia kulinganiwa kufata hukumu za hiyo Qur'ani, falgaw fihi, fanyeni fujo, fanyeni fujo. Aitakallamu, zungumzeni bikalami almananu aladhi ambako la faida tafi, haina faida yote wala haina maana yote, ngalau korofu, bal fihi almadarra, bal ile maneno yalaku ile kuna madhara ndani yake, itakusumbua ukitaka kusikiza kitu huwezi kusikiza, ukitaka kuhakikisha kitu huwezi kuhakikisha. Unafahamu namna gani? Ni fujo, ni uvumi tu. Wala tamakkanu, wala hawakuweza, maa kudrati, pamoja na uwezo wao, ahadan, mtu yote yamliku alaykum alkalam bihi, ambayo yamiliki wazungumzia hii Qur'an, watilawatan, kuwasomea alfadhahu, matamshiyahu, maaniyahu, na maana yake. Wa hadha lisanu hali, hii ndio ulimi wa hali yao inavyozungumza, wa lisanu maqalim, nama tamshi yao inavyozungumza na ulimi wao, ndio hali hii. Fi al-i'radi, katika kupuzia, an hadha al-Qur'ani, katika hii Qur'ani, puzia kabisa. Fa innahum, hakika wao, lam yahkumu bi ghalabatihim, hawakuhukumu kwa ushindi wao, la waha, naam, alfadha huwa maana, la'allakum, ay in fa'altum, kifanya dhalika hilo, taghlibu, mtashinda, kifanya fujo. وهذا شهادة من الأعداء, إن شهودة وكتوكا كوا مادوي وأوضح الحق نحكي لوازي ما شهدت به الأعداء نحكي أن بكم بولي ما أدوي ومكيرك ونحكي كون أمت أدوي mpinzani akakubali jambo ujue kwamba bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa kwa hivyo ndiye alimlazimisha kushuhudia na kuona haki na kuamini طيب فإنما لم يحكموا بغلبتهم هوكوكموا كوا أشندوا لمن جاء بالحق ويولي اللي كجانا حقي إلا في حال إعراض عنه في حال الإعراض عنه إلا حال يكون فوزية وتواصي بذلك نكسيان بعضي وبعض نجين كوي فوزية القرآن وألقوا أذهانهم ومفهوم كلامهم أفهموا من نوع أنهم لم يلقوا فيه هوا كفن يفوجوا بل استمعوا إليه وكسكيزا وألقوا أذهانهم نوكما كنشا كمشا مسكيزيا أنهم لا يغلبون هوا تشندوا فإن الحق غالب غير مغلوب غير مغلوب الحق زي ما يشيند هيشيند وأنا مني بكم بوقتك حقي نهوة شندوة يعرف هذا أصحاب الحق وعداه وإن حقي ونجوكم بحقي يتشيندتم نما دوي بيا وجوكم بحقي يتشيند حقونا سيكوة تشيندوة حقي تشيندوة ولما كان هذا الظلم منه البكوى جنبهيلي ني ظلما كتك منوا وعنادا عنادي لم يبق فيه مطمع للهداية حيكباكي كبسة متما يكون أنغف كوى يتوافكي واتكمها لم يبق فيه حيكباكي كتياو مطمع متمين للهداية ya kuongoka falam yabqa illa adhabuhum basi kwa ni hivyo kubakia illa kuadhibiwa tu watakalubuhum na kuviringa kwao walihadha qala falanudhiqanna alladhina kafaru takalaba ni mtu mmoja kukosanyikiwa kule mwenye baraka sema malakum takakatum alayya كتكاكؤكم على ذي الجنة افرقعوا عني ورم مني فرينجا كم من ذازيم مكاني ميكا كتكاتي كم تفكزنبو ليوا هبو ننركياني وتكالب نكم كسانيكي أمتو مفانو كما مويفي أو عدوي واتو مكسانيكي تكالبوا عليه نسو فهم معنى تكالب يتكالب تكالبا تكالبوا عليه تقول ألقي القبض على سارق فتكالب الناس عليه فقتلوه أنشكوا منه واتوا وكمفرنجا نكمفنجا وكموا نختاري طيب ولما كان هذا ظلما منهم عنادا لم يبقى فيه مطمع للهداة فلم يبقى إلا عذابهم وتكالوهم ونكالهم نكال استكالوا تكالوا معناه كنه أما ونكالهم عذابهم نكال لعذاب وعذابهم أما تكالبت معروف kumkosanyikia mtu na hiyo tabia ya wanadamu walihadha kala falanudhiqanna alladhina kafaru wallahi tutawaonjesha wale walokufuru adhaban shadida adhabu kali tawadhibu adhabu kali wala najiziannahum tutawalipa tutawalipa wala najiziannahum tutawalipa kwa tutawalipa aswa alladhi baya kuliko lile ambalo kwamba kanu walikuwa yaamalo kufanya tutawalipa kwa baya zaidi kule ubaya walifanya watalipa ubaya zaidi manakin watalipa mardufu watalipa مردوف وهو الكفر والمعاصي ان اسوأ الذين يكفرن معصيه فانها اسوأ ما كانوا يعملون يوني بقى زايد كوتيكو kile walichokuwa kifanya lakini likaunihim ya'maluna kwa kuwa wafanya almaasi maasi wa ghairi na mengineo faljazaa'u bil'uqubati kulipwa kwa mateso inama huwa ala amali shirki itakuwa katika amali ya shirki wala yudhlamu rabbuka wala yadhlimu rabbuka ahada mola wako hadhulumu mtu yoyote kila mmoja atakayelipwa atalipwa kulingamana na vile alivyofanya Mungu Subhanahu wa ta'ala hamdhurum dhalika jazaa'u a'da'illah hiyo ndio malipo ya maadui ya Mwenyezi Mungu asema alladhina wale ambao kwamba harabuhu walompiga vita Mwenyezi Mungu wa harabu awliya'a na wakapiga vita vipenzi wa Allah Subhanahu wa ta'ala bilkufri kwa ukafiri wa takdhibi na kwa kanusha wal mujadalati na kwa jadili walmujaladati na kupigana nao asema annaru lahum fiha darul khuld moto ndio ndani yake ndio takuwa makao ya milele kwao ay khuludu daim kukaa milele alladhi ambako kwamba la yufattaru anhum aladhab haipumzishwi kutokana na adhabu saatan saa moja wala hum yunsaruna wala wao hawatunusuriwa dhalika jazaa'u bima kanu ya'malun la jazaa'a wa dhalika jazaa'an bima kanu ya'malun bima kanu biayatin yajhadun hiyo ni malipo ya yale waliokuwa aya zetu wakizikanusha fa inna ayatun wadhiha aya wazi kabisa wa adillatun qat'an ni dalili ya kukata mufidatin lil yaqini na utupa ma'rifa yaqini فأعظم الظلم ظلم كبا وأكبر العناد عناد كبا جحدها نقول كان والكفر بها نقول كفر وقال الذين كفروا ومسيما ولو الكفر الأتباع منهم وفاسك كوا ولو الكفر بدليل ما بعده ودليل تككوج على وجه الحنق ونجي هسيرة hana gavana ghadiba kwa kasikana ala man ala man adallahu juu ya yule aliwapotoa rabbana mlezi wetu arina tuonyeshe alladhaini wale watu wawili wale adhallana walotupotoa minal jinni walinsi kutokana majini na situonyeshe na situ walipize kisasi kwani wafayane kwani mashetani na majini wamshika mtu kwa nguvu wewe kuelekeza tu asinfaini sampuli mbili sinfini na sampuli ya watu sinfaini aviumbe sampuli mbili alladhina bakwamba qadana waliyotuongoza qadana walituongoza ila dhalali katika upotofu wal adhab na adhabu min shayatini aljinni katika mashaitani wanadamu wa shayatini alinsi na mashaitani wa majini ya mshaitani kutoka kwenye majini na mashaitani ya wanadamu adduat ila jahannama wale wanaolingania watu kwenda jana. Mtume alisema sallallahu alaihi wasallam, na wako wengi sana wa duatu ila abwaab jahannam na'udhu billahi min sharri. Hizi ahzab zilizojaa tele katika ulimwengu ndio hizo duati ila jahannam, duati ila jahannam. Ni wale watu ambao wapiga watu vita leo na watakaribia kukata roho kwa hasira na nini, kwamba watu fulani kwa nini wasikika. Sasa wewe kuumbwa peke yako bwana, watu wakusikie peke yako, kuna na wengine waje mzimu wengi, unafahamu? Naam. Min shayatin aljinni, kutokana na mashaitani wa jini, wa shayatin alinsi, na mashaitani ya wanadamu. Aduatu ila jahannam, wale ambao wanawalingania watu kuingia katika moto wa jahannam. Sisi najaaluhum sifta wajalia tahta aqdamina, chini ya nyayo zetu. Liyakuna, wapate kuwa hawa watu wawili, minal asfalina, minal asfalina, watu wa chini kwa chini motoni huko. Tukanyagi la mbali, tumaliza hasira yetu. Ai adhalina wadhalilifu, muhanina, wenye kutoezwa na kudharauliwa, wenye kutoezwa na kudharauliwa. Kama adhaluna, kama walipotupoteza, wafatanuna, na watufuturu, wanatufitini. Wasaru, wakawa sababu linuzuli na kuteremka kwetu katika hali hii. Fafi hadha bayanu hanaki baadhim ala baadhi, hapa pana kubainishwa hasira ya baadhi yao juu ya baadhi wengine. Watabari baadhihim min baadhi, na kujitenga baadhi yao na wengine. Hapo utajua kwamba kwa nini hawa jamaa wamfikia hadi kama hiyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala.